Pellegrino Vita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 1 marca, to środa, minęła godzina 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Kiedyś wyklęci, dziś niezłomni i niezapomniani, Polska oddaje hołd żołnierzom wyklętym. Od dziś wyższe emerytury i renty to efekt waloryzacji zapowiadanej przez rząd. Będą zmiany na ustnej maturze z polskiego, będzie nieco łatwiej. Wolność, niepodległość i prawda pozostały w ich sercach do końca. Polska oddaje dziś hołd żołnierzom wyklętym. Podczas państwowych obchodów w stolicy premier Mateusz Morawiecki mówił, że nasz naród będzie prawdziwie wolny dopiero wtedy, gdy uhonorujemy wszystkich, którzy walczyli i umierali za ojczyznę. Jak podkreślał szef rządu, miejsce żołnierzy wyklętych wreszcie jest tam, gdzie od początku powinno być. Komuniści chcieli, aby żołnierze wyklęci byli banitami. My wiemy, że to nasi najwięksi bohaterowie. Bohaterowie, którzy walczyli w czasach, można rzec, beznadziejnych. Bo jedyne, na co mogli liczyć, to na jakiś naprawdę nieprawdopodobny przełom geopolityczny, który w tamtym czasie nie nastąpił, jak dobrze wiemy. Ale walka o sprawę, walka o najwyższe wartości jest najważniejsza. Cześć i chwała bohaterom. W Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie można oglądać cele, w których torturowano członków podziemia antykomunistycznego. Po pawilonach i celach oprowadzają historycy i pracownicy placówki. Wiemy o dwóch celach. To jest jedna z nich. Ta na parterze, druga była na pierwszym piętrze. Elżbieta Jakimek-Zapart, Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Krakowie. To było jedno z najdłuższych śledztw na Rakowieckiej. 3 lata trwało. Dokumentami dla nas są wspomnienia ludzi, którzy tu przebywali, zwracali uwagę, jak cela była wyposażona, jak była pomalowana. Michał Gruszczyński, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. I pełna procedura podejścia do więźniów, choćby nawet ten stołek. Ubrania składano w kostkę i miski kładziono na niej, wieczorem wystawiano na korytarz. To też jest wszystko właśnie ze wspomnień. Czuję taki smutek z tego, jak był traktowani ci ludzie tutaj w tym więzieniu, bohaterowie nasi. Tak ludzie cierpieli, żebyśmy byli wolni. Wzruszam się bardzo. Z okazji Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w sierpcu dziś po południu złoży kwiaty pod pomnikiem generała Emila Fildorfanila. O 250 zł wzrośnie minimalna emerytura. Od dziś wchodzi w życie waloryzacja świadczeń, na którą rząd przeznaczy w tym roku ponad 40 miliardów złotych. To historyczna waloryzacja ze względu na pandemię koronawirusa i wojnę na Ukrainie, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dlatego też filozofią naszego rządu jest przede wszystkim wspierać Polaków, wspierać te osoby, które potrzebują największego wsparcia. Dlatego została podjęta decyzja o waloryzacji kwotowo-procentowej, takiej, aby przede wszystkim pomóc w tym trudnym czasie, aby te świadczenia wspomagały naszych seniorów. Świadczenia są wypłacane automatycznie, nie trzeba składać żadnych wniosków o ich podwyższenie. Ministerstwo Edukacji zdecydowało nieco ułatwić życie tegorocznym maturzystom i uprościło egzamin ustny z języka polskiego. Liczba pytań jawnych zmniejszyła się z ponad 200 do 120. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik precyzuje, które dokładnie pytania usunięto. Nie ma sytuacji, w której zniknęłaby którakolwiek lektura obowiązkowa wskazana w wymaganiach egzaminacyjnych. Czyli wszystkie lektury, niezależnie od tego, czy omawiane w całości, czy omawiane we fragmentach, zostały. Natomiast nauczyciele, z którymi pracowaliśmy, wskazali taką konieczność, że jeśli chodzi o lektury omawiane we fragmentach, biorąc pod uwagę różnorodność tych fragmentów, które są na lekcjach omawiane, w przypadku tych lektur pozostał jeden temat. Tegoroczna matura rozpocznie się 4 maja. Biegli z Zakładu Medycyny Sądowej ustalili, że przyczyną śmierci 4-letniego Leona z okolic Garwolina były skutki choroby oparzeniowej. O zabójstwo chłopca oskarżeni są jego matka i jej partner, ponieważ przez wiele dni zwlekali z wezwaniem pomocy medycznej dla chłopca, w wyniku czego zmarł, mówi rzeczniczka siedleckiej prokuratury Krystyna Gołąbek. Wydaje się, że obecne ustalenia śledztwa nie wpłyną w istotny sposób na kwalifikację prawną czynu i na zakres tego materiału dowodowego, który został do tej pory uzyskany. Ciało chłopca odnaleziono w październiku, zakopane w lesie niedaleko Garwolina. W

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chcemy być sobą, chcemy być Gdyby mieli Państwo teraz odrobinę wolnego czasu, no bo to już 18 minut po godzinie 14, więc pewnie powolutku myślą Państwo już o wyjściu z pracy do domu, to może odwiedzić naszą internetową stronę w tym wolnym czasie i na przykład zagłosować na swoje ulubione piosenki. Tym bardziej, że jak co tydzień mamy 3 propozycje, a to są piosenki, które no, są szczególne, bo mają tylko tydzień na to, żeby Państwa głosami znaleźć się w zestawieniu. Jedna z nich to Ania Leon i Igor Herbut i ich wspólne outro. Gośka Chruściel i piosenka W swoją stronę oraz Katy Melua i piosenka Golden Record, która zwiastuje jej najnowszą płytę, która już za chwilę, już w tym miesiącu powinna się ukazać. Proszę zapoznać się i z 30 i z tymi 3 propozycjami na naszej internetowej stronie. Tam też można już głosować. lptpolskieradio.pl. Nasza aplikacja też do tego służy. A ja zapraszam Państwa do słuchania 48 wydania Listy Przebojów Trójki w piątek od 19. Posłuchajmy teraz piosenki z miejsca 21 i to był ostatnio awans o 2 pozycje. Maneskin, Delon jest. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torture. Tonight is gonna be the loneliest. Lines that I have wrote in case of death, that's what I want, that's what I want. So don't be sad when I'll be gone, there's just one thing I hope you know, I love you so. Cause I don't even care about the time of your left, and the only thing I know now is that I wanna spend it with you, nobody else here. Tonight is gonna be the loneliest. Part of me, a part of me that will never be mine. So be it. Tonight is gonna be the gone. Trójka do trzeciej Iskry Niepodległej. To jest mobilne widowisko edukacyjne, unikalne rozwiązanie technologiczne, działające na różne zmysły, które ma w taki przystępny sposób i atrakcyjnie budować niesamowitą opowieść o potencjale naszej polskiej wspólnoty. Naszym gościem jest dyrektor Biura Niepodległa, Wojciech Kirejczyk. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Panie dyrektorze, to ja bym poprosił, ja wiem, że to będzie trudne, bo rozmawiamy o coś, co ma pobudzić nasze wszystkie zmysły, wzrok, słuch, żeby opowiedzieć o tym w radiu, ale gdybym mógł pana prosić o takie skrótowe opowiedzenie, czego możemy się spodziewać? No przede wszystkim Iskry Niepodległej to projekt mobilny, a więc sceną dla tego spektaklu o Polkach, Polakach zmieniających świat jest multimedialna ciężarówka. A więc już dzięki tej formule jesteśmy w stanie docierać do wielu miejscowości w Polsce. No i sama ta, mówiąc brzydko, skorupa tego projektu już jest intrygująca. Natomiast wchodząc do środka, zanurzamy się, no właśnie, wprawdzie tutaj operujemy przede wszystkim obrazem i dźwiękiem, ale tak naprawdę wchodząc do tej zamkniętej przestrzeni, no, wystawiamy wszystkie swoje zmysły na to doświadczenie. To jest taka multimedialna opowieść, w której prowadzi nas narrator bardzo współczesny, bo jest to taka namiastka sztucznej inteligencji. To nie jest modny ostatnio chatbot, z którym możemy dyskutować. Jest to zamknięty scenariusz i prowadzi nas przez te postaci, które są tak naprawdę ucieleśnieniem wartości, które w naszej wspólnocie narodowej są stałe, są od zawsze, są w tych bohaterach z wieków ubiegłych, ale są też żywe w nas dzisiaj. Dlatego ta opowieść ma być taką inspiracją dla nas właśnie na dzisiejszy czas, żebyśmy odkrywali swoje talenty, żebyśmy rozwijali je i żebyśmy nie bali się poświęcać ich też dla dobra wspólnego. Taki przykład dają nam te tytułowe Iskry Niepodległej, którymi jest niemal 100 postaci wybranych na etapie przygotowywania scenariusza, postaci i tych bardzo znanych, jak Ojcowie Niepodległości, czy najbardziej znani naukowcy, jak choćby Maria Skłodowska-Curie, ale też tacy do tej pory gdzieś pozostający w cieniu, a też mający wielkie zasługi w swoich dziedzinach, bo to są i mężowie stanu, i naukowcy, wynalazcy, odkrywcy, ludzie kultury, ludzie sportu. No, myślę, że każdy tutaj coś intrygującego dla siebie znajdzie. Proszę powiedzieć, bo jeżeli ja dobrze zrozumiałem, wchodzimy jakby do wnętrza tej ciężarówki. Mhm. Tu jest, jak pan powiedział, około 100 postaci, o których będziecie opowiadali. Ile trwa taki spektakl, taka prezentacja? Spektakl składa się z kilku części. To jest przede wszystkim kilkunastominutowe widowisko, w trakcie którego pokazujemy wybór tych kilkunastu czy 20 postaci w kolejnych rozdziałach tej opowieści. Każdy z tych rozdziałów to jest takie małe dzieło sztuki, bo charakteryzuje się całkiem inną kreską w obrazie, ścieżką dźwiękową dla słuchu. No i później jest element interaktywny, który pozostawiam jako niespodziankę, a na koniec jest jeszcze czas na to, żeby samodzielnie na ekranach dotykowych skorzystać z biogramów tych niemal 100 postaci, bo nie wszystkie się, mówiąc kolokwialnie, zmieściły w tym kilkunastominutowym spektaklu. A temu projektowi też towarzyszy aplikacja mobilna, w której właśnie te biogramy też są dostępne. Także możemy doczytać o postaciach, dowiedzieć się o nich więcej. No i cały spektakl razem z tą częścią interaktywną, z tą częścią na własne pogłębianie wiedzy trwa 20 kilka minut. Myślę, że premiera tego wydarzenia miała miejsce w Warszawie w poniedziałek, A już jutro ruszamy w trasę ogólnopolską, najpierw na Podkarpacie. Panie dyrektorze, o tym, jak będzie trasa przebiegała, to za chwilę. Natomiast ja chciałbym zapytać o jeszcze jedną rzecz. Bo tak słucham pana o tej opowieści, myślę sobie, że to, że jest to tak bardzo interaktywne, multimedialne, to od razu moje pierwsze skojarzenie, młodzież szkolna absolutnie to jest jakby ta grupa, która pewnie będzie to odwiedzała. No bo jednak umówmy się, dzieciaki w dzisiejszych czasach żyją multimediami, a historia uczona z książek to chyba nie do końca jest to, co do nich przemawia. Tutaj przemówi do nich tak, jak oni lubią i myślę sobie, że to jest odpowiednia grupa. Natomiast pytanie, co z osobami na przykład starszymi? Czy też to jest dla nich? Nasze doświadczenia, bo nie pierwszy raz robimy projekty technologiczne, mamy na koncie choćby kilka produkcji w technice wirtualnej rzeczywistości, więc nasze doświadczenia pokazują, że również osoby w wieku dojrzałym, starsze, są otwarte na tego typu technologie. Często jest tak, że w ciągu dnia na pokazy przychodzą klasy, a popołudniami jeszcze młodzież przyprowadza swoich rodziców czy nawet dziadków. Rozumiem. Także to jest taka okazja, żeby pokazać swoim rodzicom, dziadkom, no właśnie, te najnowsze technologie narracyjne, multimedialne, żeby zaciekawić. I myślę, że ten pokaz może być też taką okazją właśnie do wymiany doświadczeń międzypokoleniowych. Mhm. Dobrze, i teraz na koniec, bo jak już wspomnieliśmy i podkreślamy od początku, jest to widowisko mobilne, czyli powiedzmy objazdowe, więc rozumiem, że ruszacie w trasę. Gdzie w takim razie szukać informacji, kiedy w danym miejscu będzie można spektakl obejrzeć? Zapraszam na stronę www.iskrynepodległej.pl. Tam ta trasa będzie sukcesywnie prezentowana. Do każdej miejscowości przyjeżdżamy na kilka dni, tak żeby to mogło więcej osób z tego skorzystać. A na pierwsze przystanki wybraliśmy właśnie podkarpackie miasta Przemyśl, Łańsk, Rzeszów, miasto Piastowe, później wrócimy na Mazowsze. Te miejscowości będą sukcesywnie uzupełniane na mapie tej trasy. Iskrynepodległej.pl. Serdecznie zapraszamy na to widowisko, a naszym gościem był dyrektor Biura Niepodległa Wojciech Kirejczyk. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. rano ciągle nie śpię, wychodzę, choć nie chcę spojrzeć na chemiczny świat, pachnący szarością, papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat. A jeżeli przed Państwem droga na przykład będzie wieść do Rzeszowa, to proszę koniecznie posłuchać. Za 26 minut będzie godzina 15, trójka do trzeciej. Mozaikę z lat 60. XX wieku odkryto podczas prac remontowo-budowlanych w budynku dworca PKP w Rzeszowie. Naszym gościem jest konserwator zabytków pani Elżbieta Wiącek-Lach. Dzień dobry, pani Elżbieto. Dzień dobry Państwu. To może ja szybciutko przypomnę, jaka jest historia tego dworca kolejowego w Rzeszowie. Powstał w 1858 roku i dwukrotnie był zniszczony przez działania wojenne pierwszej i drugiej wojny światowej. No i teraz proszę nam powiedzieć, w którym momencie historii tego dworca pojawia się rzeczona mozaika? Odsunięta w tym roku mozaika powstała w latach 50. 60. XX wieku. Wówczas dworzec przeszedł taką gruntowny remont. Zmienił się wysły dworca. I w sali dawnej restauracji podczas ostatnich prac została właśnie odsłonięta ta mozaika. Pani Elżbieto, to ja rozumiem, że lata 50. 60. to był taki głęboki komunizm i rozumiem, że to wtedy ta mozaika gdzieś tam na ścianie się pojawia. Tak, to był czas modernizmu w Polsce, który przejawiał się właśnie głównie w architekturze, jednak dopełnieniem tej architektury były formy plastyczne. Przede wszystkim sztuka miała być funkcjonalna, ekonomiczna, ale również estetyczna. I w tym czasie opracowywano tanie techniki, które były szeroko dostępne, proste w realizacji, wielobarwne i efektowne. I właśnie z tego okresu mamy dużo przykładów pięknych mozaik, z czego niestety większość została zdewastowana w latach 90. i późniejszych, po zmianie ustroju. No jasne. Kiedy przestano jakby właśnie szanować tamtą sztukę. No właśnie. I teraz mamy mozaikę z lat 60. na dworcu w Rzeszowie. Jak pani powiedziała, no ona z różnych ciekawych materiałów została wykonana. Jakby mogła pani powiedzieć, z czego ta mozaika została stworzona? Tak, mozaika ma nietypową formę, ale też technologię wykonania. Zastosowano tutaj zabiegi, dzięki którym odnosimy wrażenie, że mamy do czynienia z ceramiką, a tak naprawdę jest to połączenie polichromowanego reliefu w tynku i elementy mozaiki. W tym konkretnym przypadku zamiast typowych kostek ceramicznych, szklanych, artyści wykorzystali ogólnie dostępne kamienie, tak zwane otoczaki. Następnie cała kompozycja została pokryta błyszczącym werniksem, który w tej chwili zmienił mocno kolorystykę. No dobrze, a proszę powiedzieć, w którym momencie nagle się okazało, że jej nie ma i teraz ona została odkryta? Tak naprawdę nie mamy dokładnych informacji. Odsłonięcie mozaiki było dla nas zaskoczeniem, ponieważ nie posiadaliśmy wiedzy, że tego typu obiekt znajdował się w restauracji. Przez kilkadziesiąt lat ona była zakryta wtórną konstrukcją z płyt, które jednocześnie zabezpieczyły tą mozaikę. Ona po prostu została przykryta. Tak, ona została przykryta, dokładnie. No dobrze, i teraz jakie są w związku z tym dalsze plany? Bo rozumiem, że dworzec kolejowy w Rzeszowie też przechodzi pewnego rodzaju modernizację, a ta mozaika to jest jeden z elementów tej metamorfozy.

Jeszcze 17 minut, będzie godzina 15. Państwo słuchają trójki do trzeciej. Dzisiaj jest pierwszy dzień marca. Równo 50 lat temu ukazuje się album The Dark Side of the Moon, czyli koncepcyjna płyta brytyjskiej grupy Pink Floyd. Tematami 9 utworów na płycie są problemy współczesnego życia, czyli pieniądze, chciwość, przemijanie, szaleństwo i wojna. No cóż, pół wieku minęło, a problemy ciągle te same. The Dark Side of the Moon grupa nagrała w składzie David Gilmour, gitara, śpiew, Nick Mason, perkusja, instrumenty perkusyjne, Richard Wright, instrumenty klawiszowe i Roger Waters, gitara basowa, śpiew. Ja myślę, że o tej płycie zostało już naprawdę bardzo dużo przez te 50 lat powiedziane. No może tylko przypomnę, że takim najbardziej znanym symbolem tej płyty jest okładka. Chyba każdy fan muzyki, widząc światło rozszczepione przez pryzmat, od razu wie, o co chodzi i ma skojarzenie z konkretnym dziełem Pink Floyd. Storm Elvin Torgerson. Może warto powiedzieć dwa słowa o nim. To jest angielski grafik. Był jednym z członków grupy artystycznej Hipnozis. Wraz z tą grupą zaprojektował wiele znanych i charakterystycznych okładek albumów, ale najbardziej znany był właśnie ze współpracy z zespołem Pink Floyd. I to właśnie Storm Torgerson przedstawił zespołowi kilka propozycji na początku, jak mogłaby wyglądać okładka płyty Dark Side of the Moon. Na przykład propozycja była zdjęcie surfera na wysokiej fali. Ale kiedy przedstawił zespołowi projekt z pryzmatem, nie było mowy już o innym wyborze. Zresztą Nick Mason wspominał to później tak. Od razu wiedzieliśmy, że pryzmat rozszczepiający światło to jest po prostu to. Cały album podsumowuje wypowiedź dozorcy budynku Jerry'ego Driscolla, którego można usłyszeć w ostatnich sekundach wybrzmiewającej muzyki, gdy powraca dźwięk bijącego serca. There is no dark side of the moon, really. As a matter of fact, it's all dark. Nie ma ciemnej strony księżyca. W rzeczywistości jest cały ciemny. Może warto dziś wieczorem do tej płyty wrócić, no bo to jest płyta legendarna. The Dark Side of the Moon. W trójce teraz coś z tej płyty Brain Damage. On the grass, the lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor, and every day the paper boy brings more. To hear. And if the Trójka do trzeciej. Za 9 minut będzie godzina 15, tu program Trzeci Polskiego Radia. Kto pierwszy podkuł kozę? Tematem postanowił zająć się pan Tałek. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. W sławnym mieście Pacanowie tacy sprytni są kowale, że umieją podkuć kozy, by chodziły w pełnej chwale. Któż z nas nie zna początku słynnej bajki komiksowej opracowanej przez Kornela Makuszyńskiego i rysownika Mariana Walentynowicza? Wielu z nas może nawet myśleć, że to Makuszyński na potrzeby tej właśnie historyjki wymyślił całą tę historię, tę sprawę Pacanowa, w którym kowale kują kozy. Tymczasem, drodzy Państwo, a właśnie tymczasem, w polszczyźnie istniało przez długie wieki przysłowie mówiące o kuciu kóz w Pacanowie. A językoznawcy rozpoczęli kiedyś długo ciągnące się spory o to, skąd i dlaczego w polszczyźnie wziął się sandomierski Pacanów i kozy, kucie kóz w Pacanowie. Okazuje się, że w wiekach XVI i XVII funkcjonowało w Polsce przysłowie mówiące o kuciu kóz w dalekiej krainie. Miała nią być Burgundia. Wspominały o niej sowiżalskie wierszyki. Burgundia i kucie kóz spełniała funkcję krainy abstrakcyjnej, pełnej surrealistycznych kontrastów. W takich krainach widziano na przykład mrówki większe od słoni. To akurat tragikomedia z 1622 roku, Mięsopust. Widziano, uwaga drodzy Państwo, słowa zamarzające na wietrze, czy ludzi w szklanej odzieży. No dobrze, ale zapytacie Państwo i słusznie, jak Burgundia zamieniła się w Pacanów. I tego, drodzy Państwo, nie wiadomo. Kłótnie dawnych językoznawców jednak na ten temat były ostre, powstały różne teorie. Jednym z wyjaśnień było funkcjonowanie dawnej bajeczki o zdolnym majsterku z Pacanowa, który podkuwając kozę położył kres zżeraniu przez nią wszystkiego w okolicy. Inne wyjaśnienie miało być takie, że kucie kóz miało oznaczać okuwanie barek wodnych na Wiśle. Ba, jeden z profesorów ogłosił nawet, że w Pacanowie mieszkał i pracował ród Kowali, który nosił po prostu nazwisko Koza. W każdym razie przysłowie funkcjonowało na długo, długo przed tym, zanim powstała opowieść o koziołku Matołku. A może należy źródeł szukać inaczej, ruszając w drogę z koziołkiem? Więc pożegnam was serdecznie i znów pójdę biedaczysko po szerokim szukać świecie tego, co jest bardzo blisko. A jeżeli chodzi o trójkę do trzeciej, to właśnie dobiega końca, bo za 5 minut będzie godzina 15. Maciek Załęcki audycję realizował, Rafał Wodziński przygotował. Ja nazywam się Tomasz Miara. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Udanego popołudnia. Do usłyszenia. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu Zdrowit.